ko jotal rek ndigal la lu bay ko ci yalla ñu war ko jotal rek ndax qala allah la ndax lepp yalla neena rek la su ca dara de tegu qala rasulullah bu ca dara de tegu moy sunu yonent neena ñaar yi ma wax nak neena yi mu wax nak barki bi dafa am ndaw lu ñew ci man barki biik maanaam li topp ci biik am na ndaw lu ñëw ci moom ca jag saw fekk ko ca jag saw muy ku ma doy moom ndaw loola muy ndaw lu ko doya doya doy bàyyi ko ci ki ko yónni ca ko ko yónni ci man di ku ma doy bàyyi ko ci jëmm ju ko yónni ca jëmm joojee ko yónni ko sëriñ bi nee doy na ko moom la tax mu yónni ko it di xew xew bu am la tax mu yónni ko it moo di xew xew bu am wàcc ci koo xam ne kii ñaari wàll yi fekk àdduna bi yépp am na ko wàcc ci koo xam ne kii ñaari wàll yi fekk àdduna bi yépp am na ko te mooy wàllu àdduna ak wàllu laaxira te mooy wàllu àdduna ak wàllu laaxira jëmm jooji loolu wàcc ci moom te jëm si ci ñëpp jëmm jooji loolu wàcc ci moom te jëm si ci ñëpp noonu la bindoo ci àdduna bi noonu la bindoo ci àdduna bi ci wàllu yàlla ci wàllu yàlla ak wàllu àdduna ak wàllu àdduna bi may jóg léegi itam nee na bi muy jóg léegi itam ñu tegaat ci lu mel noonu ñu tegaatal ko ci lu mel noonu jaarale ko ci Haj Malick jaarale ko ci Hadji Malick simi kooku it bokk ci doomi Seydil Haj Malick bokk ci dénkaaneem kooku itam ci doomi Seydil Haj Malick la bokk ci dénkaane yi Seydil Haj Malick la bokk bu jëkk bi nee na bu jëkk bi am na beneen doxalin sax woo xam ne dees na ko doxal budul bii am na beneen doxalin mu ko war a doxe sax budul wii waaye nañ ma ko yónnee waaye nañ ko ko yónnee rek nee naa ko yëgal bokk yi te sakkul ko ñaan nee na ko yëgal bokk yi moom sëriñ bi te sakkul jëmm joojee ñaan ma dajeeg bokk yu baax yii ci place bii mu ñëw nag ba dajeeg bokk yu baax yii ci place bu tedd bii ci néeg boo xam ne kenn moom ko ku dul yàlla ci néeg boo xam ne bii yàlla rek la ñeel keneen bokk ji ñun it kenn moomu ñu ku dul yàlla ñun ñiit kenn moo mënu ku dul yàlla loolu ñuy bëgg a defit kiñ koy defal kenn andi wu ko fi woon ku dul yàlla nee na loolu ñuy bëgg a defit kiñ koy defal kenn indi wu ko fi woon ku dul yàlla moo ko fi jëleel boppam te yàlla ku fi jëleele boppam itam suñ leen ko xamalee ba noppi ñu leen ko xamalee ba noppi ñu jàng fatiha ñu jàng fatiha teg ci salaatu ala nabi teg ci salaatu ala nabi def fukki lixlaas ak benn teg ci fukki lixlaas ak benn bu ci nag ànd ak bismillahi rahmani rrahim lixlaas bu nekk ànd ak bismillahi rrahmani rrahim ak juróom ñaari inna anzalnahu teg ci juróom ñaari inna anzalnahu gannaaw bu ñu yëkkatee ñun ñëpp am njaal gannaaw bu ñu yëkkatee njaal ñun ñëpp nag ak bokk ak metit bokk ak met bokk ak ñoom metit ca fa mu dal ca fa xew xew ba dal ñu jiital ca ki nga xam ne moo toogi palaasu Cheikh Al Khadim mu di Serigne Salihu Mbake nee na ñu jiital ca ki nga xam ne kii moo toogi palaasu Cheikh Al Khadim moo toogi palaasu Cheikh Al Khadim radiallahu anhu radiallahu anhu yal na yàlla dolli ngërëmam te mu di Serigne Salih Mbake yal na ko fi yàlla yàggal muy Serigne Salihu Mbake yal na ko fi yàlla yàggal ak képp ku bokk ak moom ak képp ku bokk ak moom ak mboolem kilifay lislaam bi ak mboolem kilifay lislaam bi ak kilifay àdduna yi ak kilifay àdduna yi ak ñun njaboot bi ak ñun njaboot bi ñu di ci teg ñu di ci teg képp koo xam ne kii yaa ngi bàyyikoo ci maam ma Aram Mbake képp ku bàyyikoo ci maam ma Aram Mbake te kon defe naa danaa ca bokk te nee na kon moom mii ca lay bokk dooyoon na Serigne Salihu rek nee na doyoon na Serigne Salihu Mbake rek waxuma askan waaye soo ko tuddee rek te dugg Serigne Touba nee na waxul sax askan wi di leen lim waaye boo tuddee góor boobu rek tudd nga maam borom Touba radiallahu anhu na yàlla dolli seen ngërëm waaye kon ki nga xam ne ki moo dem waaye nee na kon ki dem mu di Serigne Ibra Hafsatu mooy Serigne Ibra Hafsatu Seydou Moustapha Mbake di bàyyam Serigne Moustapha Mbake radiallahu anhu di bàyyam suñu jigéen di suñu Serigne Diourko nee na seen Serigne di seenu jigéen Diourko mu di Soxna Hafsatu Touré mu di soxna Hafsa Touré bu sama bay Cissé Touré mi jur ki ma yar jangal ma neena mu mam Cissé Touré mi nga xamne mo jur Serigne Hadji Touré mi ko yar mom mi jangal ko muy Serigne Ibrahima Hafsa muy Serigne Ibrahima Hafsa kon itam ñu koy ci boole ki nga xamne ki moy Serigne Aliou mi tok place Serigne Mohamed Moustapha tay neena kon ñu ci boole ci kilifa yoyu ñu koy jaal Serigne Aliou Mbacke mi tok place Serigne Mohamed Moustapha Mbacke suma yebo jaal ko rew mi yep ak julli yep ñu boone rek ñu koy jaal sax rew mi yep kon ñu koy jaal ñep kon ñu koy jaal ñep ki ci dess ci ñu wax mako legi ci mawdu wax mako ki ci dess legi ci Hadji Malick wax ko ko bi muy genn dom la ci Seydul Hadji Malick dom la ci Mamal Hadji Malick mu deng kon ko jarbatam mu deng kon ko jarbatam mu di soda Abi Gueye mu di soxna Abi Gueye ñu boole ale ci julit yi ñu yek ak ñu yegul neena ñu boole walé ci fidaawu bobu julit yi ñu yek seen dem ak ñu yegul seen dem yal na leen yalla yéeram te yéxañu yal na leen yalla yéeram te yéxañu yal na bu leen yalla top dara yalla bu leen yalla top dara yalla bu ñu yalla top dara ñu nit yalla bu ñu yalla top dara yalla bu yalla bayyi kenn top ñu dara ci mbaxam yalla bu yalla bayyi kenn di ñu top dara yitt ci mbaxam yalla na ñu mengol lolam mengol ñu lol kenen yalla yalla mengo suñu lolam lol kenen te def aljanna ëlëk muy sañu waccu ay am ñu jikko defal ñu aljanna ëlëk muy suñu waccu ay suñu ndafé ci lool na ñu nappé nak ci loolu ñu tambali jëm waxtaan inshallah ñeena ñu tambali waxtaan wi nak bu nexé yalla manam fatiha salatu ala nabi nangu lepp yalla yalla nangu lepp ci mbaxam yalla yalla nangu lepp ci mbaxam ak yermandeem ak ñewantem ci yermandeem ak ñewantem ci daraje sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ci daraje sangu mbindee fi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu loolu wéyee sëriñ bi nee gannaaw bu loolu wéyee maa ngi yëkkati nuyoo bu sedd bu yaatu jëme ko ci ahlul bayti ñëpp nee naa ma ngi yëkkati nuyoo bu sedd bu yaatu jëme ko ci waa kër yonent bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne sudul woon ñoom sudul woon ñoom de fa ñu nekk fa ñu nekk duñu fa bàyyikoo ñëw ilal wujuuti duñu fa bàyyikoo cëg ñàkk ñëw cëg am suñ fa bàyyikoo ba noppi suñ fa bàyyikoo ba noppi sudul woon seen maam it sudul woon seen barkeb maam itam seen darajey maam yàlla duñu taxawu yàlla duñu taxawu ba indi ñu tey ñu toog ci jataay bi ba indi ñu tey ñu toog fii bokk jataay ñu ngi nuyu ahlul bayt ñëpp nuyoo ba gën a yàlla ci ñoom mi nee na mi ngi nuyu waa kër yonent bi nag nuyoo ba gën a yàlla ci seen wàllu ñu ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoo di suñu yaakaar ci wàllu tariqa bi ñu féete ñuy kër Cheikhouna Tidiane nee ñu ngi nuyu suñuy yaakaar ci wàllu tariqa bi ñu saytu muy waa kër si Cheikh Ahmed Tidiane yi radiallahu anhu ci njabootam gi fi nekk ci njabootam gi ne ci suñu biir ñu ngi nuyu Serigne Salihu Mbacke ak lépp lu mu jaboote baa ngi nuyu Baye Salihu Mbacke ak lépp lu mu jaboote itam Thierno Moultaga nuy nekk fi waaye ñu ngi koy nuyu ak njabootu Cheikh Alhaji Omar yëpp Thierno Moultaga sëñ bi nee nekk fi dafa tukki waaye mi ngi nuyu jëmmam jaag njabootu maam Cheikh Alhaji Omar yëpp mbooleem kilifa yi fi nekk te seen i wajur bàyyi leen fi te doon taxawu diine ji ak wàllu adduna bi ñu ngi leen di nuyu mi nee jëpp kilifa gu fi nekk wuuta sa baay ji fi nekkoon daan taxawu diine ji nee na mi ngi lay nuyu ci sett yee moo xam ci tariqa yi la ak leneen lu mu mën a doon ak leneen lu mu mën a doon mbooleem ñi ñu bokk réew mi musulman yi ak chrétien yi ak ñu nekk ci leneen ñu ngi leen di nuyu ndax ñu bokk Sénégal ndaxam sëñ bi nee na mi ngi nuyu képp ku mu bokkal réew mi ci jullit yeeg nee na chrétien yeeg ñeneen ñi nekkul sax ci dara mi ngi nuyu ñëpp ndax Sénégal ñoo ko bokk ndax nee na réew mi lu ñu bokk la te bokkaale ñett la te bokkaale ñett ak bokk ñett la nee na xàq ñett la xàq ñett la xàq ñett la am na bu am ci yow ñetti xàq nee na am na dëkkaale bu am ci yow ñetti xàq ak bu am ñaar ci yow ak boo xam ne ñaari xàq la am ci yow ak boo xam ne benn la am ci yow ak dëkkandoo boo xam ne benn xàq nga ko ameel ki nga bokkalug bokk moo di ki nga bokkal ak bokk. Bokk ak moom diine. Bokk ak moom diine. Bokk ak moom dëkk. Bokk ak moom dëkk. Wala koñ. Wala koñ. Wala mbedd. Wala mbedd. Wala buntu këroo. Wala buntu këroo. Wala fu ngeen di liggéey. Wala fu ngeen di liggéey. Amel nga ko ñetti àq. Boo ko ñetti xàq yooyu nga ko amel. Boo ko ci sànkal. Boo ko ci sànkal. Su la ko baalul. Su la ko baalul. Sañ na la ko fayu. Sañ na la ko fayu. Ak borom ñaari xàq yi. Ak dëkkandoo bi nga amel ñaari xàq. Ki nga bokkalul ak bokk. Moo di ci nga xam ne bokkuleen ak bokk. Waaye yéen a bokkub dëkk. Waaye yéen a bokkub dëkk. Wala koñ. Wala koñ. Ak diine. Yéen a bokk diine yi. Amel nga ko ko. Kooku ñaari xàq nga ko amel. Benn xàq bi. Ki nga amel benn kanam. Koo bokkalul ak bokk. Koo xam ne bokkuleen ak bokk. Bokkuloog moom diine. Bokkuleen diine. Waaye yéen a bokk région. Waaye yéen a bokk région bu ngeen ne. Wala benn dëkk. Wala benn dëkk. Wala koñ. Wala koñ. Wala mbedd. Wala mbedd. Wala ngeen buntu koro. Wala ngeen buntu koro. Kookee. Kookee. Soo gisee taxas bu nekk ci buntu këram. Soo gisee lu ne ci buntu këram luy lor. Dindil ko ko. Nee na dindil ko ko. Kon ñun ñëpp ñoo bokk fii. Kon ñun ñëpp bokk. Maa ngi nuyu ñëpp. Sëriñ baa ngi nuyu kon ñëpp. Maa ngi nuyu président wu réew mi. Sëriñ baa ngi nuyu njiital réew mi. Ak mboolem membre gouvernement bi. Ak mboolem ndawi gouvernement bi fi teew. Maa ngi nuyu mboolem parti yi fi nekk ak ñi nekk ci seen kanam. Mi ngi nuyu mboolem parti yi ci réew mi ak njiit yi ne ci seen kanam. Mboolem muassasaat yi fi nekk. Mboolem mbootaay yi fi nekk it. Maa ngi leen di nuyu. Mi ngi leen di nuyu. Suñu mbokk yi fi nekk di Libanais wala Marocain wala ñu nekk leneen maa ngi leen di nuyu. Nee na mbokk yi fi nekk di naar yu sàll moo xam ay Libanais la wala ay Marocain wala fu naar naaree mi ngi leen nuyu. Zukuran wa inaasan. Waaw ci la jëm. Zukuran wa inaasan wa sigaaran. Nee na góor ñeeg jigéen ñi ndaw ñeeg mag ñi. Maa ngi nuyu mboolem syndicaliste yi fi nekk. Mi ngi nuyu syndicaliste yi fi nekk yépp itam. Di leen nuyu ci limu bi ñu limu ak mboolem ñu ñu jaboote te ñu topp ci seen gannaaw. Mi ngi leen di nuyu ci ni seen lim toll ak limu ñi nga xam ne ñoom la ñu jaboote. Li nuyoo di firi yàlla na leen ko yàlla sotti ci seen kaw. Lit nuyoo di firi yàlla ko yàlla sotti ci sunu kaw nun ñëpp. Assalaamu warahmatu walbarakatu. Loolu la nuyoo lamb moo di mucc bu yàlla musal ak jaam ak yërmande jum koy yërëm ak barke bu yàlla bu muy daane ci kaw jaam mu jëriñoo. Te loolu kat ci yàlla la bàyyikoo jaare ci sallallahu alayhi wa sallam. Te loolu kat ñooñu ñetti baat ci yàlla la bàyyikoo jaar ci sallallahu alayhi wa sallam. Ndax ba sallallahu alayhi wa sallam demee ca rañaan nga. Ndax sallallahu alayhi wa sallam ba mu rañaanee dem di tiyaaneeg yàlla. Yàlla yekkewal ko na mu war a nuyoo xadara ba. Yàlla ko yekkewal ne ko na nga nuyoo place bii nga ñëw ci façon bii. Ba mu nuyoo ba noppi. Ba yonent bi nuyoo ba noppi. Yàlla delloo ko loolu. Yàlla ko fay nuyoo ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Moo tax delloo nuyoo di farata nuyoo bu jëkk di sunna. Moo tax jëkk nuyoo nit. Jëkk nuyoo nit ci mbindeef la jóge yonent bee ko jëkke. Moo tax muy sunna fay nuyoo nag li tax muy farata ci yàlla la jóge moo tax. Yàlla na ko yàlla yàggal suñu diggante. Kon yàlla na yàlla yàggal suñu diggante nu yàgg nuyoo ko fay nuyoo. Te moom bañ a yem ci lam yi rek. Te bañ te nag bu ñuy nuyoontee yàlla bu baat yi yem ci lam yi rek. Yàlla na dem ci xol yi. Yàlla na koy tibbee ci sunuy xol. Gannaaw bii. Gannaaw loolu nag. Maa ngi am yaakaar ak njort bu rafet. Ngi am yaakaar ak njort lu rafet a rafet. Fii ñu daje ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom wala déet. Ne fii ñu daje moom mu ndax sallallahu alayhi wa sallam maa ko moom. Ndax Maodo Silla ko moom. Ndax Maodo Silla mi ngi limaan jee moom néeg bii déedéet. Wala déet. Déedéet moom ko. Yonent yi moo ñu bind wala Maodo Silla ñu bind. Ndax ñun yonent bi ñu bind wala Maodo kenn ci ñoom bindu nu. Ndax yàlla amul sañ-sañ digal ñu ak tere yi. Ndax yàlla moom munu bind amul sañ-sañ digal ñu ak tere nu. Gannaaw bi mu la bindee moom ci boppam te kenn dimbale wu ko ca. Gannaaw boo xam ne yàlla bind képp kenn ci nunu te kenn digalu ko ko kenn dimbale wu ko. Jële la fa mu la jële. Jële nu fa mu nu jële. Te waru ko. Te waru ko. Te mbaaxam la. Ci mbaaxam rek la ko defee. Te indi wu la fii ngir nga jàppale ko ci dara. Ci indi wu la fii ndax nga di ko jàppale ci dara. Te moom mu yoral la sa lépp. Te moom mu yoral ma sa lepp dama defo ni su doon jëmmi doom adama ta subhanahu wa ta'ala an dhalika 'uluwan kabiran neena dafa defé ni bu yalla doon jëmmi doom adama sey mi ne mi ngi tuddu turamu ci la yello wala mom yalla tore nak lolu def def le kat yi def def le ma defé ne kon tera nga bu nek njukkal warna ci man ci sama bopp aw may daraja sax dajale sama kër gëma dëkk neena mom ci boppam neena mom day mom sañalu boppam sax kër gëmu dëkk mu di leen dajale waxuma la feneen waxul tul feneen nak waye bokko gi waye bokko gi bu nu bokko nun ñi ak jappante gi ak jappante gi nu jappante ak bokk bëgg bëgg ak bokk ñu nu bokk bokk mom bëgg bëgg jox na leen ci man fu ngeen ma soxla ma fekki leen neena jox na lu ci mom mi ci mbaxam fu ko soxla mu fekk lu lu ci manke ci yeen la way du ci man neena lool boobu jappante nañu nañu woor fenn ni lu ci manke ci nun ñi la way du ci mom mi man itam yalla jox na ma loolu ci yeen momit kay bobu sañ sañ yalla jox na ko ko ci nun damay wax sen dom yi ñom mawdo compagnie neena day faral di wax ta nak sen dom yi dale ko ci haji malik mawdu sirat xali mané len lima yalla sedd ci yeen jox len mako bu len ma jox li ngeen mom dana len di wax bu ngeen may jox kay jox len ma lima yalla sedd ci yeen ba nopi bu len ma jox lima mom ba nopi yeen itam sañ ngeen ma laaj li len yalla sedd ci man yeen yi mboro mi sañ ngeen laaj sëriñ bi li leen yàlla sëdd ci moom jaarale ko ci seeni wajur ak sama wajur jaarale ko nag ci jàppante boo xam ne ma nga jaar ci seeni wajur ak wajuram jaarale ko ci bokk gi ñu bokk Sénégal jaarale ko ci bokk gi ñu bokk bokk réew mi jaarale ko ci génération bi ñu bokk nee na jaare ko ci maas bi ñu bokk chrétien yi sax sañ nañ ma laaj cër bi ñu moom ci man nee na chrétien yi sax kay am nañ ci moom cër sañ nañ ko ko laaj waxatuma nag mboolem Sénégal nee na waxatul nag mboolem réew mi ak Sénégal ak réew mi nag kon nag suma leen wooyee ci yàlla kon nag nee na bu nu wooyee ci yàlla moom sëriñ bi ñu daje ci yàlla nu bokk fi daje ci yàlla duma leen wax lu dul yàlla nee na kon du nu wax lu moy yàlla ba noppi nag bàyyi leen ak yàlla mi digle ba xam da ngeen def wala du ngeen def bu noppee nag wax ak nun ba noppi daf nuy bàyyieek yàlla mi digle ba xam danuy jëf wala danuy bañ a jëf wa annal masajida lu ca tegu yéen de yéen a jàngoon ci alquran di ne wa annal masajida lana ci tegu ñine lillahi lillahi waaw aljawami ndax bokkul ci masajid ndax nee na aljawami jumaa yi bokkuñ ci jàkka yi ahakay moomeel kat dafa bari façon nee na moomeel dafa bari xeet annal masajida lillahi waaye wa annal masajida lillahi moo tax yàlla ne su ngeen fa dajee kat bu leen fa jëfal keneen dara ku dul man yàlla ne bu ngeen xasee bokk toog ci jàkka ja wala jumaa ja bu seen xasee ci kenn ku dul man fa innahu fala tadu maa allahi ahadan ah moo di fala tadu maa allahi ahadan bu dem ca jàkka ji di fa jéem a dendale yàlla ak dara comme que ñun yàlla ñu bind nee na gannaaw nun nag yàlla ñu bind te ba mu ñuy bind tàgguwul kenn kenn dimbalewu ko te ba nu yàlla bind ka tàgguwul kenn kenn dimbalewu ko man suma yeboo ne Seydil Hadj Mali mooy sama bàyyi moom kay mën naa wax ne Seydil Hadj Mali rabi allahu anhu mooy bàyyam moom mi naa sas yi nekk it ku nekk sañ na wax loolu nun ñi itam ku ne sañ na ni diwoy sama bàyyi mën naa wax ne soxna safeetu mooy sama ndey wax na ni sañ naa wax ni sayiduna maam sayidatuna maam safiya mooy yaayam yéen itam kazalika nu nit sañ nañ koo wax waaye nag nañu seet ki amal safeetu ak Malik amal seen bàyyi ak seen ndey waaye nag kat bu ñu koy waxit nañ seet ka amal maam Haji Malik ak maam safeetu nee na ak ki amal ñun itam ku ñuy bàyyi ak ku ñuy yaay su yàlla bàyyiwoon Haji Malik ak safeetu ci adam bàyyi seen i bàyyi ak seen ndey ci adam su mi nee na ba fekkoo ne maam Haji Malik ak maam safeetu yàlla daf leen bàyyi ca ñàkk gañu ñàkkoon amaguñu sunuy bàyyi ak sunuy ndey ñun ñii yàlla bàyyi leen ci ñàkk amuñu wala sax mu amal ñu ci mbaaxam wala mu amal ñu sax ci mbaaxam te andiñu te andiñu bi te dogalulul juddug Abdul Aziz ci diggante safeetu ak Haji Malik ak seenu judd seen ndey ak seen bàyyi te dogalul kat maanaam juddug Abdul Aziz ci maam Haji Malik maam Safiya ak sunu juddu ñi ci sunuy yaay ak sunuy bàyyi kon nak suñu dajé tay ci place bi lodé ci loxal yalla ne dem comme ñu xamna mu dem looloy diré ko suñu dajé ci place bi tay ci yalla ciobare yalla rek la ci loxom la ne tayit ñu dajé ci neeg bo xamné neegama tayit ñu nak ñu looloy ci dajé ci neeg bo xamné neegama yaakar na né kon man nañu waxanté li nga xamné mom lañu yalla sant ak li muy téré néna kon yaakar na ñu mën nañ ci waxanté li yalla santané ak li mu téré Abdou Mbaye waxal ci Basit bi tuuti rek na wax dor la xal limay wax mune nga wax ci Basit bi tuuti mu tek ci limuy wax tay ko ñaan mu matal waxal abde una mi hada tay ko ñaan mu matal عند الجل على المختار ين ين والآل والصحب ين ين يب مبق مسل ويويل دفناك ميلا بير أبد قل إخواننا علهم يسقط أغرفتل لي ما ورلت مجب يا قوم أنصحكم لوجه رب كريم لكنيخ معمل ننبك دبلك ننب نختلي مجرن أسواج سجن من جوخن موم دجبل يا ربي واجعل لنا ويوي منكد تو باخن لبل ديوان دفن كي دندلل ci dina jeeg bokku geeg leneen lu mel ni ki ñoom minal uhudi te mu ifoot lépp luy tilimal def naa ko lillahi mawlaana alalid ci wut ngërëm ci moom rabbana matlubana amalal ya rabbi waghfir li abdin qad ra'a khalalan فيه وأصلحه لله عز وجل من جاك بك جن ينيب تبين ديك بك تبك ما سفو عينه فرلتك يوينل ليبو أمير يومنا تجب دوت في أم ليبو أمير في واي سكوت يلا أمل li bo ame rew mi naat te jot bu dootu fi am li bo ame lu fi waay sa kooti yàlla amal yéen bi ne yàlla ne yéen déglu leen te jëfe lim wax ni yàlla ko wax te bañ bi jàdd ndigal fal muminuuna jamiian qaala mbokku lañu mawraahu muusu la neexul yow ku bon ki bañal yow soo bañee lii ma wax yaag yàlla rek du ñun fa sawba taalamu anna allaha moo la digal nar naa torox soo bañee lii fawu yaadi ku bon yàlla ki lay tàkke geer yow boo ñemee defarul ba yàlla bëggee nga di jaamam ni lii du fi am nga dem da ngay lay yow ndeem am nga lay wa waxal ba yàlla bëggee nga di jaamam ni lii du fi am nga dem da ngay lay yow ndeem am nga lay wa waxal ñëw leen ñu bat tëpp lim santaane sañ baña ba lii bu amee ku ne daa am laala moo la gënal nee na léegi ñetti werta rek lay indi nee na ñetti saar dong la bëgg indi ndax gëm nañu wér ne yàlla moo ñu bind moom ñu wala dé mënu ndax gëm nañu ko wér ne yàlla nu bind moonu moom indi lu fi wala déet moo ñuy leel nee na gëm nañu ni yàlla nuy leel ku lekk moo la ko jox ak fu mu mën a jaar. Ak fu mu mën a jaaree nag. su yàlla tawul woon sakkul suuf naka ceeb buy lekk di ñore. ma yàlla bu dindul woon suuf taw teg ca fu nuy bay ceeb bu nuy lekk. ko la ko andil ba nga mën ko lekk fu mu koy jële. ma yéen kon ka ko bay indi ko ba nga mën koo lekk fan la koy jële. kon kay suñu lépp yàlla. kon gaa suñu lépp yàlla. wala déet. wala déet ah ok. fii su ku koy doon. nee na fii ku koy doon. kenn. kenn du ko doon. yàlla rek ko moom. yàlla rek ko moom jumaa jii. yàlla rek ko moom. yàlla rek ko moom. dafa am benn waay bu ca ñu jëkk ñi. nee na dafa am benn waay ci ñu jëkk ñëwoon. am rambaajkat boo xam ne kooke dafa doon buur bu baax bu bëgg ku baax. nee na am rambaajkat boo xam ne kooke dafa doon buur bu baax bu bëgg ku baax comme dajee loon. mu gis buur bi am benn waay bu mu bëgg lool ndax mu mbaxam ak yaram. rambaaj ba nag gis na ni buur bi bëgg na benn jëmm boo xam ne ku yaru la fi baax. mu ne kii su ma ko bàyyee dana nangu place bi ma am. rambaaj ba ne waa jii teeg mbaaxaayam ak noppeem su ma ko seetaanee diggante buur bi rek mu xatal ma bi. ci gàttal. ci gàttal ko rek. mu dem di dox ba yàq diggante waaj ak buur ba. nee na muy wéet ak buur bi nag di yàq rek ba yàq waaj bu baax jooyee diggante ak buur bi. waxal ko loo xam ne dara amu ca. duural ko loo xam ne dara amu ca. ba mu mel ne buur bi gis na li nga xam ne waa ji wax na ko. ba mu mel ne buur bi kat li ko rambaaj ci wax ci waa ji gis na ko. bokk na ci la ñu bind. bokk na ci li ñu bind ci xew-xew boobu. su ko daan toggal lu mu lekk daf cay def laaj ak soble su bari. nee na waa ji bu daan toggal buur bi ci si dem woon. su dee toggal gan gi. su dee toggal gan gi di ciy def soble su baree ak laaj. wax ko itam ne ko buur bi ku bañ xetu soble la ak laaj. te it wax na ko ne buur bi ku bañ xetu laaj ak bu soble la. na nga fexe ba soo dee wax ak moom muural sa gémmiñ. na nga fexe ba boo dee wax ak moom muural sa gémmiñ. waa ji di ko def. waa ji dem ko ko buur bi wooyee rek muy wax ak moom muur gémmiñ. ndeke wax na buur bi ne ko waa ji ne da ngaa ne xetu gémmiñ moo tax bu yor gémmiñ. ndeke waa ji def ne buur bi waa ji ngay faral di woo. bañ mu xeeñ. buur bi woo ko. buur bi woo waa ji benn bis. ne ko soo fanaanee tey ci suma moom dana teqali sa baat. ne ko léegi yow daal meloon yi nga ñëwee fi man di muur sa gémmiñ am na loo ci jublu. waaye sa suuf si ma yilib seet soo ci fanaanee ma teqali sa bopp sa baat. te waa ji amul xamul kenn ci dëkk bi fa dul kër buur ba kër waa ji. te waa ji moom kër buur bi rek la fi xam ak kër rambaaj bi. foofu xamul fu muy rawee. xamul fan lay rawee. muy laaj ndax am na nitu yàlla ci ci dëkk bi. muy laaj ma ndax dëkk bi benn nitu yàlla bu baax nekk fi. ñu ne ko ku baax a ngi fi. ñu ne ko am na fii jëmm ju baax a baax. ku yàlla cëral. ku yàlla cëral. mu ne man de dama ko soxla. mu ne man de dama amoon ci moom soxla. nañ ma ko tegtal. tegtal leen ma këram. mu dem ca. ñu tegtal ko ko mu dem fa. wax ko mbir mi. nettali ko lii xew. mu ne ko jàpp mu ne ko buur bi moomul fépp. mu ne ko buur bi ku ne di sama suuf suufam la moom waaye moomul fépp. demal ca jàkka ja. demal ca biir jàkka ja. dëkk fa rek. dëkk fa rek mu ko jóg. waa ja fekk ko fa bés. waa ja dañ ca jàkka ji dëkk fa rambaaj ba nag di dox ba fekk ko fa mu toog. dellu si aat ci buur ne ko ka nga génne woon day batay mi ngi fi. ne ko yow day jëpp ci nga génne woon suuf ci lànka na demul. mu ne nañ ma ko wool. mu ne wool leen ma ko. kooku daal damay dog baat bi rek. wool leen ma dog baat bi. mu ñëw dajale nguur gi yëpp. ñu woo waa ja buur bi dajale nguur gi yëpp. mu ne ko yow li tax li ma la wax defuloo ko génnuloo suuf si. ne ko ma yow di dama ne noonu nga génn suuf si nga bañ. mu ne ko fa ma dëkk fa ma nekk moomuloo ko. mu ne ko génn naa sa suuf de fa ma dëkk nag moomoo ko. mu ne ko lu nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi moom ma ko. mu ne ko yàlla ci yëlëb sa loxo. mu ne loolu day yàlla bu nee ci sa biir suuf it yàlla ci yëlëb sa loxo. mu ne ko foofa fana. mu ne ko foofee fana. mu ne ko jàkka ja. mu ne ko biir jàkka ja. mu dajale borom xam-xam yi. buur ba nag ne ah loolu lu mu naan dajale borom xam-xam yi. ñu ne ko yow kat sa atte ci alquran la nekk. ñu ne borom xam-xam yi ne ko ah yow yàlla atte na laa waa ji ci alquran bi. ni ñu indi alquran. mu ne indi leen kaamil bi. nguur gi daje. nguur ga daje. ak kilifa yi. ak kilifa yëpp. mu ne nañ ma seetal ci alquran fu ma yàlla génne. nguur ga ne baaw li yàlla yëg ci sama loxo ci waxtu ci téeréer bii génneel leen ma ko. kookee ne ko woon demal ca jàkka ja. kookee ne woon nag waa ji demal ca biir jàkka ja moomu ko. ñu andi leen kaamil bi. ñu indi leen kaamil bi. ñu indi ko. ñu indi kaamil bi. mu ne leen jàng leen ci quluhiya. mu ne soo dootul jinni jàng leen ko. ñu jang ba ci ak wa anal masajida lillah mu ne ko li day la sa borom wax suñu digënté ak sa borom nak suñu yoon nekku ci ya mom nak sétal légui lo yatt ba mu yag mu ne bur bi ne dënd ba mu yag mu ne waaji ni ñu na doon tékkalel mu ne waaji ñu doon yaq sama digënté ak mom ndëkk kën gënu ko man dal ma ngi lepp lo xamne ma son na ko def ci safaan man day lepp lu mom ma sëñ jëfël ci sama digënté ak mom ci safaan ma ngi leen di sédelo ne delu na ci yalla tuub na ko ndekay suuf si li mu yaaya am na ci ñaar yoo xam ne yàlla ne moom rek ko moom am na ci ñaar yu yàlla ne kenn moomuko ko dul moom almasajidu moo di jàkk yi wa qalbul muminin ak xol jullit ndëgam gëm nga ca ndëgam jullit ba gëm na yàlla lan nañ ko yàlla gëmloo nañ ñu yàlla gëmloo boppam su demee noonu nag mi kon defe naa lii ñu bëgg a waxtaane man nañ ko waxtaane ci jàkk yi wala juma yi kon defe na ne lii mu bëgg a waxtaane mën na koo waxtaane ci biir juma yi wala biir jàkk yi baadama kunna muminina muxlisina lahu diina yàlla nañ ko yàlla defal ñu nekkee di way gëm di jullit yoo xam ne yi sellal nañ suñu jullit suñu diggante suñu borom maa ngi seedeloo sama borom tabaraka wa taala ne lii ma jóg di ko dox ñu ne ma ngi seedeloo borom bi tabaraka wa taala ne lii ma jóg di ko dox bokk ak yéen ak bokk ci réew mi te manuma ci liibar mooma ci dugal ak ndigal lu bàyyi ko ci sallallahu alayhi wa sallam dara dugal na ko ci lu mooy bokk bu mu bokk ak yéen réew mi munul teqalikoo ak yéen ak wax ji yonent bi wax nag ci diggante jullit bi te du ma fab sama bopp taf ko ci kaw kenn di lor ña ca def te moom kat bindoowul fab boppam taf ci kaw kenn di du mooy ña ca def waaye dama fas yéene ànd ak ñëpp ànd bu dëgg boo xam ni bu rap